σήμερον περί δικαίου και δικαιοσύνης. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, καλά, ο πεινασμένος Καρβέλιο ονειρεύεται. Τρίτη και 26 ο Ιούλιος της Αγίας Παρασκευής. Από εκεί ήρθε ο συνειρμός. Χρόνια πολλά σε Παρασκευές, Παρασκευάδες και όλους βούλες και ό,τι άλλο γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, όταν και μόνο που ακούς 26 Ιουλίου και μόνο που μπαίνεις σε μια διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου με πολύ ζέστη, αλλά με πολλά θέματα και σοβαρά θέματα και βαριά θέματα στην επικαιρότητα, έχεις να κάνεις με μια, πώς να σας το πω έτσι, αντίστοιξη. Απ' τη μία το μυαλό σου να είναι, και είμαι σε αυτή την κατηγορία, δεν θα κρυφτώ καθόλου, στην άδεια που έρχεται και που λες, άντε, να τα αφήσω λίγο όλα πίσω, και από την άλλη να έχεις να συνδιαλλαγείς με θέματα που σε ξεπερνούν ή που ξεπερνούν, αν θέλετε, τον μέσο πολίτη, θα σας έλεγα και τον μέσο δημοσιογράφο. Μιλώ βεβαίως για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν είναι καθόλου, θα σας ομολογήσω, δεν είναι καθόλου ούτε ο καιρός, ούτε ο χρόνος, το κατά καλό καιρό βοηθά για βαριές φιλοσοφικές νομικές συζητήσεις, και θα σας ομολογήσω επίσης ότι δεν έχω τη νομική γνώση και τη νομική, πώς να το πω, επάρκεια και ικανότητα για να εκφέρω γνώμη λίγο πιο βαθιά, έτσι όπως θα ήθελα. Θα την κάνω την προσπάθεια όμως, και θα προσπαθήσω να είναι τίμια και θα προσπαθήσω να είναι όσο γίνεται πιο ανεπηρέαστη. Να, άλλος δικαστής μας προέκυψε. Όχι, όχι, ανεπηρέαστη από τα προσωπικά πιστεύω. Να βάλεις λίγο στην συζήτησή σου, να ανοίξεις λίγο τους ορίζοντές σου όσο γίνεται και να πας παρακάτω. Θα μου πεις, άσε τις μεγάλες εισαγωγές τώρα και πες κατευθείαν στο νόημα. Μα προφανώς το νόημα είναι η επίμαχη, η προβληματική κατά τη γνώμη μου ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, στην επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, την Κυριακή που μας πέρασε προχθές, και τα σημεία εκείνα που έθεσαν ένα αμφιβόλο, θα έλεγα, την ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης και όχι τόσο την κρίση της κοινωνίας, γιατί εκεί απευθύνθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την κοινωνία αμφισβήτησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα σας έλεγα, και με ευθεία παρέμβαση στην δικαιοσύνη, όσο και αν δεν φαίνεται, αν το καλοσκεφτείτε, η ομιλία της ήταν τέτοιου τύπου. Βεβαίως έρχομαι να σας πω και τον αντίλογο, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός. Και όσο προσπάθησα να ετοιμαστώ για αυτή την εκπομπή, θα σας πω ότι έπεσα περισσότερο σε κείμενα που αμφισβητούν αυτή την χρησιμότητα ή, εν πάση περιπτώσει, που αμφισβητούν την βάση του κοινού περί δικαίου αισθήματος ως μέσου απόδοσης δικαιοσύνης. Που λένε ότι όχι, δεν μπορεί να είναι το κοινό περί δικαίου αίσθημα ο μοχλός, ο άξονας, ο γνώμονας για να αποδίδεις δικαιοσύνη. Αλλιώς θα κάναμε λαϊκά δικαστήρια. Αλλιώς θα λέγαμε σε ψηφοφορία το ένοχος ή αθώος. Βέβαια, απ' την άλλη, και στο δικαστήριο, ειδικά στο δικαστήριο που είναι ορκωτό δικαστήριο, δηλαδή έχει και ενόρκους, ψηφοφορία γίνεται πάλι. Και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το επικαλούνται ακόμα και οι καταδικασμένοι που λένε, όπως λέει ο δικηγόρος τους, ο Κούγιας εμπροκειμένο για το Λιγνάδι, ότι κοιτάξτε, με πολύ οριακή πλειοψηφία καταδικάστηκε, οπότε σίγουρα στο εφετείο θα αθωωθεί. Άρα λοιπόν ναι, είναι θέμα ψηφοφορίας. Το ζήτημα είναι σε ποιο σώμα η ψηφοφορία. Στο σώμα δικαστών και ενόρκων ή μήπως να αποφασίσουμε όλοι μαζί με μια ψηφοφορία να κάνουμε ένα δημοψήφισμα ή και εκλογές ακόμα για το αν είναι ο Λιγνάδης ένοχος ή αθώος ή για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να πάει στο σπιτάκι του. Θα σας ομολογήσω επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από τις προσωπικές σου πεπιθήσεις και να δεις λίγο παραπέρα την υπόθεση αυτή. Ξεκινάμε από το δεδομένο ότι ο καθένας μας για αυτή την ιστορία έχει μια άποψη. Και ξεκινάμε από το δεδομένο, τουλάχιστον για τον άνθρωπο που σας κουράζει μία ώρα κάθε μέρα από τις πίσω σελίδες, ότι κακώς, κάκιστα, άδικα ο Λιγνάδης επέστρεψε στο σπίτι του και ότι αυτό είναι μια πρόκληση για την κοινωνία. Φτάνει αυτό για να πεις ότι είναι μια λάθος απόφαση η απόφαση του δικαστηρίου? Και εδώ αρχίζουν τώρα τα μεγάλα προβλήματα και η μεγάλη συζήτηση. Και ναι, για κατά καλό καιρό είναι βαριά η συζήτηση αυτή. Your beauty with a burning violin, and dance me through the panic till I'm gathered safely in. And lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, όπως σας είπα Παρασκευή και 26 Ιουλίου, πίσωσελίδες.gr το site της εκπομπής, και αν έχει τύχει να μην καταλαβαίνετε γιατί ξαφνικά μπαίνει ένα τόσο βαρύ θέμα μπροστά μας, θα σας επαναλάβω ότι διάβασα και χθες σε γενικές γραμμές, τουλάχιστον στον κεντρικό της άξονα, με μια-δυο φράσεις, αλλά θα την επαναλάβω πιο προσεκτικά την δήλωση αυτή της κυρίας Σακελαροπούλου, τουλάχιστον το απόσπασμα από την ομιλία της για την επέτειο των 48 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας σε αυτήν εδώ τη χώρα, που μάλλον έβαλε η ομιλία για την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, έβαλε μερικές, πώς να σας το πω, μερικά φυτίλια στην ίδια, στο ίδιο το σώμα της δημοκρατίας, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη. Η αρχή λοιπόν της φράσης αυτής είναι περίπου στο μέσον της ομιλίας και θέλω να την έχουμε ως δεδομένο, γιατί περί αυτής θα συζητήσουμε σήμερα. Η φράση συγκεκριμένη, πιάνοντας την από την αρχή, είναι μια παράγραφος. Η οικονομική κρίση και η πανδημία του κορονοϊού επέδρασαν σωρευτικά και δοκίμασαν τα όρια μας υλικά και ψυχικά. Οι κρίσεις δημιουργούν νέες κανονικότητες και ευνοούν φυγόκεντρες τάσεις εντός και εκτός Ευρώπης. Ο λαϊκισμός ριζώνει στις αντιφάσεις και τις ανισότητες, αμφισβητώντας ανοιχτά τις βασικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπονομεύει, ο λαϊκισμός εννοεί, τη διάκριση των εξουσιών και την ισορροπία του πολιτεύματος. Τα θεσμικά αντίβαρα όμως, ποια είναι αυτά τα θεσμικά αντίβαρα, θα έχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ να γίνει. Τα θεσμικά αντίβαρα όμως είναι θεμέλια του κράτους δικαίου και δεν υποτάσσονται στις πλειοψηφίες και τους εφήμερους συσχετισμούς. Και μόνο το να συζητάς για μη υποταγή στις πλειοψηφίες την ημέρα που γιορτάζεις τη δημοκρατία είναι λίγο περίεργο, ιδιαιτέρως δε αν αυτός που τα λέει είναι πρώην δικαστικός, ανώτατη δικαστικός. Τελειώνω όμως με τη φράση. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Οι δικαστές απολαμβάνουν τις εγγυήσεις του λειτουργήματός τους και οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι, διαφυλάσσοντας το κύρος και την αποστολή τους. Κρίνονται για τις αποφάσεις τους, δεν στοχοποιούνται. Ο διχαστικός λόγος οδηγεί τη δημόσια σφαίρα, αδικεί τη δημόσια σφαίρα, συγγνώμη, και δεν υπηρετεί τη δημοκρατία μας. Αυτή είναι η φράση, είναι μια παράγραφος, αρκετά περιπεπλεγμένα, αρκετά πυκνά νοήματα μέσα σε μία παράγραφο κειμένου, που ενδεχομένως να ήταν, τι να σας πω, θα μπορούσε να πέσει θέμα σε πανελλήνιες εξετάσεις στην έκθεση. Θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο δοκιμίου περί του κοινού αισθήματος. Σε μια πραγματεία για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα μπορούσαν πολλά πράγματα να υποθούν με βάση την ομιλία αυτή. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, αντί να συζητήσουμε γι' αυτό, ή τουλάχιστον αντί να συζητήσουμε εκτενώς γι' αυτό και σε βάθος, συζητάμε για τις παντόφλες του άμυρου του μουσικού του Ιωάννη Στρατάκη, ο οποίος εξήγησε ο άνθρωπος ότι πήγαινε μετά την παραλία, πήγε 2 ώρες πριν για να στήσει και φυσικά στην δεξίωση ήταν με το επίσημο ένδυμα, λες και το επίσημο ένδυμα είναι αυτό που κάνει, που αποδίδει τιμή στην δημοκρατία της οποίας γιορτάσαμε τα 48 έτη χθες. Μέσα εκεί κάπου βάλτε και λίγο δημοσιογραφία της κακιάς ώρας, βλέπε Πορτοσάλτε, να ζητά την παρέτηση, την απόλυση της φρουράς στο Προεδρικό Μέγαρο επειδή αφήσαν αυτό να μπει με τις παντόφλες. Βάλτε και λίγο ένα κυτρινισμό δεξιάς κοπής, του χειρίστου είδους, ότι ο μουσικός με την παντόφλα έμοιαζε με τον Νικόλα τον Βουλέλη, που είναι ο διευθυντής της Εφημερίδας των Συντακτών, έμοιαζε στο Φιζίκ, ρε παιδί μου. Και άρα αυτός θα ήταν, αφού το έμοιαζε αυτός θα ήταν. Και να η Εφημερίδα των Συντακτών που δεν σέβεται τη δημοκρατία κλπ. Και να ο διευθυντής της. Αυτό λύθηκε πολύ γρήγορα όταν αποκαλύφθηκε και εκτέθηκαν βέβαια όλοι αυτοί. Αλλά τι να σας πω τώρα, πια στο αυγό και κούρευτο. Εγώ λέω να την κλείσω την παρένθεση εδώ και να μην ξαναμιλήσω καθόλου σήμερα. Ούτε για τις παντόφλες, ούτε για τον μουσικό που πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος είναι και είπε μετά από 50 χρόνια ήρθε η ώρα μου να βρεθώ κι εγώ στην επικαιρότητα και να γίνω φίρμα για την παντόφλα μου και όχι για το μουσικό μου έργο. Και να το κλείσω μέχρι εδώ για να συζητήσουμε για το κοινό περί δικαίου αίσθημα και για αυτή την κουβέντα που είναι πιο βαθιά, που μας επηρεάζει, που παρά τη ζέστη και παρά την δύσκολη εποχή και παρά τα όσα ζούμε, νομίζω ότι έχει αξία να την κάνουμε. Time, religion, give me that old. Time, religion, give me that old. Time, religion, it's good enough. It's good enough. It's good enough for me. Για μισό λεπτό λοιπόν να πάρουμε αυτές τις βασικές λεξούλες που έχει η επίμαχη παράγραφος της ομιλίας της κυρίας Σακελαροπούλου. Δεν θα ξεχάσουμε καθόλου, να μην ξεχάσετε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση, ότι η κυρία Σακελαροπούλου δεν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυρία Σακελαροπούλου είναι ένα πρόσωπο από το δικαστικό σώμα, ανώτατη δικαστικός, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το παρελθόν, και εξ αυτής της ιδιότητας επελέγει και μάλιστα με ευρυτάτη πλειοψηφία, πρέπει να σας θυμίσω, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε όσοι έχουν τοποθετήσει την κυρία Σακελαροπούλου σε αυτή την θέση, με το υπάρχον σύστημα εξουσίας και με ό,τι αρμοδιότητες έχει η πρόεδρος, η θέση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, οφείλουν και να όχι να απολογούνται, οφείλουν να δικαιολογούν την άποψή τους αυτή, ή οφείλουν όταν διαφωνούν με τις απόψεις του προσώπου που έβαλαν να υπηρετήσει το θεσμό, να έχουν και μια δεύτερη σκέψη ότι αυτόν εκεί ή αυτή είναι εκεί, εμείς την ψηφίσαμε. Άρα τώρα στην κριτική μας, και αυτό ίσως να είναι κάτι που κρατά και λίγο πιο πίσω τους εκπροσώπους των κομμάτων από την κριτική για μια, κατά τη γνώμη μου, προβληματική, άστοχη, με πολλά κενά δήλωση της κυρίας Πρόεδρου. Αλλά σας είπα, ας αφήσουμε λίγο τη δική μου γνώμη στην άκρη. Δεν είναι εύκολο προφανώς, το ξέρω. Ο καθένας μας επηρεάζεται, πηγαίνει κάπου, αλλά όσο γίνεται και όσο πιο τίμια μπορώ. Υπάρχουν μερικές βασικές λέξεις κλειδιά σε αυτή την παράγραφο. που ίσως να μας βοηθήσουν να πάμε λίγο πιο πέρα την ανάλυση. Δηλαδή, οι κρίσεις δημιουργούν νέες κανονικότητες και ευνοούν φυγόκεντρες τάσεις εντός και εκτός Ευρώπης. Πάνω πει ότι αυτό από τον τρόπο που το διατυπώνεις, πάνω πει ότι οι φυγόκεντρες τάσεις είναι κάτι κακό. Δηλαδή δεν θέλουμε να υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις από την Ευρώπη. Εντός και εκτός Ευρώπης. Τι σημαίνει φυγόκεντρη τάση? Σημαίνει ότι σε ένα σύστημα που έχει εμπλακεί, αν η κρίση και η πανδημία και η οικονομική και ο κορονοϊός και όλα αυτά και επέδρασαν σωρευτικά και δοκίμασαν τα όρια μας και λοιπά και θέλουμε ξαφνικά να φύγουμε, αυτό είναι κάτι κακό, είναι κάτι λάθος. Πρέπει να κάνεις μια παραδοχή για να ξεκινήσεις από αυτό. Και η δεύτερη παραδοχή που πρέπει να κάνεις είναι αυτό που λέει αμέσως μετά, ότι ο λαϊκισμός ριζώνει στις αντιφάσεις και τις ανισότητες και αμφισβητεί ανοιχτά τις βασικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τι σημαίνει φιλελεύθερη δημοκρατία? Το αντιπροσωπευτικό μας σύστημα που λέει ότι εκχωρήσαμε σε κάποιους 300 βουλευτές, μια κυβέρνηση, μια πρόεδρο της δημοκρατίας, εκχωρήσαμε σε ένα σύστημα πολιτιακό την δυνατότητα να αποφασίζει για μας. Αυτό είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία και αυτό συγκρίνεται με την άμεση δημοκρατία, ενδεχομένως με τη λαϊκή δημοκρατία, με άλλους τύπους, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατίας. Και υποτίθεται ότι το έχουμε για καλό, για κατάκτηση. Αυτή γιορτάσαμε, τη δημοκρατία γιορτάσαμε την Κυριακή που μας πέρασε, την αποκατάσταση αυτής της δημοκρατίας γιορτάσαμε. Άρα λοιπόν ο λαϊκισμός είναι μια λέξη που έχει ένα πολύ βαρύ πρόσημο, ένα πολύ βαρύ φορτίο. Και ξαφνικά ο λαϊκισμός είναι αυτό που μπορεί να μας ανατρέψει όλο το επικοδόμημα, όλη τη δημιουργία αυτή που φτιάξαμε, βρε παιδί μου, και να μας πάει προς τα πίσω. Είναι κακό πράγμα ο λαϊκισμός, αν δεν το καταλάβατε από τα μέχρι τώρα συμφραζόμενα. Το ενδεχόμενο όμως ο λαϊκισμός να είναι αυτό που στην κυριολεξία δείχνει την θέληση ενός λαού. Ο λαϊκισμός βγαίνει από το λαό. Θα μου πεις, πας να το ανατρέψεις, πας να βάλεις γενικά οι ισμοί, όπως ξέρετε, έχουν μάλλον και γραμματικά αρνητική σημασία. Θέλεις να πεις εσύ ότι ο λαϊκισμός είναι καλό? Θέλω να πω ότι το τι ονομάζεις λαϊκισμό είναι καμιά φορά λίγο προβληματικό. Εδώ δεν έχει ορισμό του λαϊκισμού. Λέει ότι ο λαϊκισμός γενικά δημιουργεί κάποιες καταστάσεις που είναι επικίνδυνες για τη δημοκρατία μας. Hey, little sister, won't you come and sit down? I feel like talking. Can you please spare me some time? Hey, little sister, I know I haven't been around. Let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Hey, little sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world. Και κάνει και άλλα κακά πράγματα, να ξέρετε, ο λαϊκισμός. Υπονομεύει τη διάκριση των εξουσιών. Κρατήστε το αυτό λίγο για μετά, τη διάκριση των εξουσιών. Και επίσης υπονομεύει την ισορροπία του πολιτεύματος. Αλλά εκεί ακριβώς, λέει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι που έρχονται τα θεσμικά αντίβαρα. Προφανώς εννοεί την δικαιοσύνη, την κυβέρνηση, την εκτελεστική, την νομοθετική εξουσία, τους θεσμούς συνολικότερα, τα θεσμικά αντίβαρα, τα οποία είναι θεμέλια του κράτους δικαίου και δεν υποτάσσονται στις πλειοψηφίες. Δηλαδή μία πλειοψηφία κάποια στιγμή θέλει κάτι και το θεσμικό αντίβαρο, η δικαιοσύνη, λέει «Οπ, αυτό που θέλεις πλειοψηφία μου είναι λάθος και άρα θα αποφασίσω εγώ τι είναι καλό για σένα». Είναι ενδιαφέρον να διατυπώνεις μια τέτοια πρόταση την ημέρα που γιορτάζει η δημοκρατία. Μάλλον λάθος έχουμε καταλάβει ότι η δημοκρατία σημαίνει υποταγή στη θέληση της πλειοψηφίας. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι αν το καλοσκεφτείς, γιατί σας είπα θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, δεν σημαίνει ότι πάντα οι πλειοψηφίες έχουν δίκιο και θα μπορούσα σε αυτό να κάνω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά υποτίθεται ότι πάνω στις πλειοψηφίες έχουμε οικοδομήσει αυτού του τύπου τουλάχιστον τη δημοκρατία που έχουμε σήμερα. Οπότε να ακούσω από την κατεξοχήν και εξόχως εκπροσωπούσα την δημοκρατία ότι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας που είναι η πλειοψηφία μάλλον είναι κάτι στο οποίο δεν πρέπει πάντα να υποτασσόμαστε, έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να το παραδεχτείτε. Okay. Επίσης το κράτος δικαίου δεν υποτάσσεται στις πλειοψηφίες αλλά και στους εφήμερους συσχετισμούς. Δηλαδή, επειδή σήμερα τυχαίνει, ρε παιδί μου, εσείς να είστε περισσότεροι, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να υποταχθούμε ως θεσμός, η δικαιοσύνη κλπ. Στο τι θέλουν οι περισσότεροι. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Και στο τέλος έρχεται η φράση «η επίμαχη», η κορονίδα αυτής της επίμαχης παραγράφου, που είναι «η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους». Μ' αφήνετε λίγο να πάρω το μέρος της, το μέρος της Προέδρου της Δημοκρατίας, σε αυτή την πρόταση, η οποία με έχει προβληματίσει και χθες σας την διάβασα. Καταρχήν μάλλον με βρίσκει αρνητικό, με βρίσκει να διαφωνώ, προφανώς το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά όταν σας το λέω αυτό έχω την υπόθεση Λιγνάδη στο μυαλό μου. Εάν βγεις από την υπόθεση Λιγνάδη θα δεις ότι μπορεί και επιτρέψτε μου μην θεωρήσετε, σας είπα, θα προσπαθήσω να την κάνω όσο γίνεται πιο τίμια αυτή την κουβέντα. Αν βγάλεις την υπόθεση Λιγνάδη, θέλεις να σου βάλω την υπόθεση Πισπυρίγκου. Θυμάσαι τι έλεγε το κοινό περί δικαίου αίσθημα έξω από την πόρτα της Πισπυρίγκου στην Πάτρα και θυμάσαι τι εκπομπή κάναμε εδώ, που είχε τίτλο «Τι δουλειά έχετε, τι στο καλό θέλετε εσείς έξω, όλοι εσείς έξω από την πόρτα, από αυτή την πόρτα του σπιτιού και δεν αφήνετε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της». Το κοινό περί δικαίου αίσθημα στην Πάτρα, σας θυμίζω ότι έλεγε εδώ στην πλατεία Γεωργίου μια κρεμάλα να τη στήσουμε, ποια δικαιοσύνη, ποιοι δικηγόροι, ποιο αυτό. Σκότωσε τα παιδιά της, κρεμάλα κατευθείαν. Άρα λοιπόν, με αυτό το πρίσμα, βλέπεις ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δίκιο. Ότι δεν μπορεί οι αποφάσεις των δικαστηρίων να καθοδηγούνται από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και εδώ είσαι εσύ, και εγώ φυσικά, και εσύ που με ακούς, να λες ότι για την χύψη Πισπυρίγκου πρέπει να αποφασίσουν τα δικαστήρια και δεν πρέπει να αφαιθεί στα χέρια του όχλου να την κρεμάσουν στην πλατεία. Και αυτό μάλλον είναι κατάκτηση, όχι μάλλον, είναι σίγουρα κατάκτηση και του νομικού μας πολιτισμού αλλά και των ηθικών κανόνων που έχει θεσπίσει η ανθρωπότητα, τουλάχιστον από τότε που κατέβηκε από τα δέντρα και σταμάτησε να τρώει ένα τον άλλο. Θέλεις να σε πάω πιο πίσω? Και στην περίοδο του Μεσαίωνα, όταν το κοινό περί δικαίου αίσθημα έλεγε ότι οι μάγισσες πρέπει να οδηγούνται στην πυρά, πάλι νομίζω καθόριζε τα πράγματα. Δεν κάνω λάθος σε αυτό. Και άρα το κοινό περί δικαίου αίσθημα ήταν αυτό που οδηγούσε, μαζί βεβαίως με μια ιερά εξέταση, μαζί βεβαίως με ένα δικαστήριο ή τέλος πάντων ό,τι θα μπορούσε τότε να έχει τον ρόλο του δικαστηρίου, και μια χαρά οι μάγισσες οδηγούνταν στην πυρά ή τουλάχιστον εκείνες που κατηγορούνταν ότι είναι μάγισσες. Θα μου πεις από τότε που να πάρει ευχή προοδεύσαμε, υποτίθεται. Όμως θέλω να σου πω ότι όποιος λέει ότι δεν είναι το περί δικαίου αίσθημα αυτό που θα παίρνει τις αποφάσεις, αυτό που θα καθορίζει μάλλον τις αποφάσεις, έχει μερικά. Πώς να σου το πω, μερικά επιχειρήματα, έχει μερικά bullets να σου τα τρίψει στα μούτρα και πολύ περισσότερα από την Πισμπυρίγκου και τις μάγισσες, πολύ περισσότερα σε ό,τι αφορά τις παρελθούσες δικαστικές υποθέσεις, που θα μπορούσε να σου πει ότι φίλε μου, αν πάντα ακούγαμε τι λέει, τι θέλει ο κόσμος, τι θέλει η πλειοψηφία, τη θυμάστε την λέξη πλειοψηφία που την έβαλε παραπάνω, αν υποτασσόμασταν στο τι θέλει η πλειοψηφία. Θέλεις να σου πω κάτι άλλο? Γενικώς περί των γυναικών είναι τουλάχιστον τα παραδείγματα που μου έρχονται εμένα. Στο έχω πει αυτό και πιο παλιά. Πήγαινε σήμερα στο Ιράν και πες μια γυναίκα που απατά τον άντρα της να τη σκοτώνουμε. Κατά πάσα πιθανότητα, αν κάνεις ένα τέτοιο είδους δημοψήφισμα, θα βγει ναι, να τη σκοτώνουμε. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ατόπιμα και δεν αξίζει να συνεχίσει να ζει αφού έχει απατήσει τον άντρα της. Λοιπόν, υποτίθεται ότι φέρνεις μαζί σου έναν ηθικό κώδικα, έναν πολιτισμό που έχεις πάει λίγο πιο μπροστά από αυτό. Ναι, αλλά στην υπόθεση Λιγνάδη τα πράγματα είναι ανάποδα. Άρα λοιπόν εσύ θα αποφασίζεις ανάλογα με το πόσο είναι τα πράγματα ίσια ή ανάποδα με τις δικές σου πεποιθήσεις, με αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Μήπως υπάρχει μια παράμετρος σε όλα αυτά που την ξεχνάμε? Μήπως υπάρχει μία παράμετρος που πρέπει να έρθει να κολλήσει δίπλα στο κοινό περί δικαίου αίσθημα που έχει προβλήματα? Από μόνο του δεν φτάνει, είναι προφανές. Και μόνο με τα παραδείγματα που σας δίνω, εγώ τουλάχιστον έχω πιστεί ότι μία δόση αλήθειας υπάρχει σε αυτό που λέει η Σακελαροπούλου. Μήπως υπάρχει κάτι το οποίο το ξεχνάμε ηθελημένα και μας οδηγεί αυτό σε λάθος δρόμο σε αυτή την υπόθεση? Ή, για να σου το πω αλλιώς, και είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε οργισμένοι και για τη δήλωση της Σακελαροπούλου, αλλά και να την θεωρούμε ευθύτατη παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, ιδιαιτέρως δε από μια γυναίκα που έχει υπηρετήσει τη δικαιοσύνη από τις υψηλότατες δυνατές θέσεις? Διάλειμμα και οι απαντήσεις στο δεύτερο μέρος, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, οι προσωπικές, οι δικές μου απαντήσεις. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. To hunt the sea for sharks, he'd gut them with a crooked grin and shake their entrails out into the foaming sea. Then came to pass an angry turn of fate. The shark capsized his trolling boat, the fisherman. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, 3η και 26 ο Ιούλιος του Σωτηρίου έτους 2022, 48 χρόνια ακριβώς και κάτι μερούλες, δυο μερούλες, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας σε αυτόν τον εδώ, τον έρημο τόπο. Στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας και επί αυτού του θέματος είναι τα μηνύματα που έχω στο τελευταίο 24ωρο και πώς να μην είναι επί αυτού, καθώς το θέμα απασχολεί την κοινωνία. Και βεβαίως διαμορφώνει η θέση της κοινωνίας αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Απροσδιορίστο ως προς την ποσότητά του, ως προς την ποσοτικοποίησή του, δηλαδή πόσα κιλά κοινό περί δικαίου αίσθημα αντιστοιχούν σε μια λάθος απόφαση του δικαστηρίου για να την ανατρέψουν. Να καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις σε πολύ σχετικές έννοιες χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια μετρήσιμη μπροστά σου ποσότητα, μια μετρήσιμη απέχθεια του κοινού για την ή εν πάση περιπτώσει απαξία του κοινού για μια δικαστική απόφαση, ώστε να τη μετρήσεις, να τη βάλεις κάτω, να τη συγκρίνεις με το μέγεθος της δικαστικής απόφασης και να βγάλεις ένα τεκμηριωμένο. Δεν είναι μαθηματικά η υπόθεση αυτή σε καμία περίπτωση. As we pulled anchor from the docks by afternoon, the sky was spewing hail. The captain went right overboard, appended by the gale. I heard the mainmast groan before it tipped. Λοιπόν, σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι προσπαθώντας να προσεγγίσω αυτές τις έννοιες και χωρίς να το επαναλάβω, χωρίς να έχω τις γνώσεις για να το κάνω, χωρίς να έχω την επάρκεια, δεν είναι νομικός αυτός που σας μιλά, είναι δημοσιογράφος, στο δικό μας το συνάφι είναι αυτοί που το ξέρουν, που τα ξέρουμε λίγο απ' όλα, όλα, τελικά μπορεί καμιά φορά να μην ξέρεις και τίποτα της προκοπής, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ με παγωγικό τρόπο να φτάσουμε σε μία αλήθεια ή τουλάχιστον να διαμορφώσουμε, να καταλήξουμε να τελειώσει αυτή η εκπομπή και να έχεις βρει μία σειρά, έναν λογικό ιρμό για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο αυτή τη στιγμή. Και ναι, αυτός που σας μιλά, αν έχετε ακούσει και προηγούμενες εκπομπές, έρχεται με την βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους. Το έχω δει μέσα στις δικαστικές αίθουσες, το έχω δει να λειτουργεί και δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό σου όταν συζητάς για τέτοιου είδους θέματα ότι η αδικία μάλλον είναι συνυφασμένη με τον τρόπο, όχι με το θεσμό, με τον τρόπο που απονέμεται η δικαιοσύνη από τον θεσμό της δικαιοσύνης, από την μία εκ των τριών διακεκριμένων εξουσιών με βάση την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία μας. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος σας έλεγα ότι στην βάση της σκέψης που διατύπωσε εν προκειμένου στο κείμενο της, το επαιτειακό, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, υπάρχει μια μεγάλη δόση αλήθειας. Ότι αν κοιτάξεις λίγο προς τα πίσω το πώς εκφράστηκε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δεν θα είσαι πάντα χαρούμενος. Και μερικές φορές θα πεις ευτυχώς που η δικαιοσύνη δεν άκουσε ή δεν ακούει ένα κοινό που μπορείς να το χαρακτηρίσεις μερικές φορές και όχλο, αναλόγως με το τι ακριβώς πρεσβεύει σε κάθε φάση της ιστορίας. Και άρα λοιπόν μπορείς να της δώσεις και δίκιο, ότι δεν μπορεί οι θεσμοί, η δικαιοσύνη εν προκειμένου, να υποτάσσονται σε πλειοψηφίες. Δεν κάνουμε εκλογές για να καταδικάσουμε ή να μην καταδικάσουμε τον Λιγνάδη. Εδώ όμως υπάρχει, ειδικά όταν μιλάς για τον Λιγνάδη, υπάρχει και μια μικρή παράμετρος, αυτή που σας προανήγγυλα από το πρώτο μέρος της εκπομπής, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, που δεν λαμβάνεται υπόψη όταν προσπαθείς να κάνεις αυτή την συζήτηση όσο γίνεται αμερόληπτα. Και η παράμετρος αυτή λέει ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αφού περί αυτού μιλάμε όλη μέρα σήμερα, στην συγκεκριμένη υπόθεση Λιγνάδη έχει ήδη υποστεί πολλές σοβαρές προκλήσεις. Έχει προκληθεί, αν το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο δικαστήριο έχοντας ήδη υποστεί την αδικία, έχοντας ήδη υποστεί ή έχοντας ήδη παρατηρήσει, σημειώσει την εξαιρετικά διακριτική μεταχείριση που έχει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Άρα λοιπόν, για να σας το πω απλά, το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αν ήταν ένα πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο που έρχεται ήδη φορτωμένο μέσα στο δικαστήριο και δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Έχει ήδη προκληθεί πριν καλά ξεκινήσει η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Έχει προκληθεί από την στάση της κυβέρνησης, από την κάλυψη μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε, από την ίδια την Υπουργό Πολιτισμού, μέχρι να τον χαρακτηρίσει επικίνδυνο και να δηλώσει η ίδια εξαπατημένη. Έχει προκληθεί από το σύστημα των μέσων ενημέρωσης που έλεγε ο γνωστός σκηνοθέτης που κατηγορείται για το τίποτα. Έχει προκληθεί από την στάση των αστυνομικών αρχών και τον τρόπο που έγινε η έρευνα, γιατί για πολύ μεγάλο διάστημα, ένα μήνα και, αφήσαμε στη διάθεση των οικείων του κυρίου Λιγνάδη και τα τηλέφωνά του τα προσωπικά και τους υπολογιστές και τις κάρτες του κλπ. Και άρα δεν βρέθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να είχαν επιβαρύνει κι άλλο τη θέση του, ή για να σας το πω αλλιώς, είχε υπάρξει ο χρόνος να διαγραφούν στοιχεία που μπορεί να επιβάρυναν τη θέση του. Μέσα στο δικαστήριο, όταν ξεκίνησε η δίκη, ξαναπροκλήθηκε το κοινό περί δικαίου αίσθημα από την στάση του συνηγόρου και έναντι των μαρτύρων και έναντι των κατηγόρων, αλλά και έναντι της ίδιας της δικαιοσύνης, των ίδιων των λειτουργών της δικαιοσύνης, με απειλές. Έχει προκληθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα από την διακριτική στάση μιας κυβέρνησης που είναι μεν σε επιφυλακή για τις σχέσεις που μπορεί να αποκαλυφθούν, αλλά προσπαθεί να κρατήσει και τα προσχήματα. Και τελικά το κοινό περί δικαίου αίσθημα προκαλείται και από την απόφαση περί της αποφυλάκησης μέχρι να γίνει το εφετείο. Άρα δεν είναι μια στιγμιαία πρόκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος, είναι μια συνεχής, είναι μια διαρκής, όλο αυτό το διάστημα πρόκληση που καταλήγει σε μια απόφαση η οποία, ναι, οδηγεί ανθρώπους να σηκώνουν πανό μέσα στα θέατρα και να λένε είναι βιαστής και έπρεπε να είναι στη φυλακή αντί να είναι στο σπίτι του. Και τώρα το κρίσιμο ερώτημα. Παρόλα αυτά, παρά την πρόκληση, παρά τη συνεχή, τη διαρκή πρόκληση της κοινωνίας για την υπόθεση Λιγνάδη, με όλα όσα έγιναν, φτάνουν όλα αυτά για να ανατρέψουν την απόφαση του δικαστηρίου? Και μάλιστα ενός ορκωτού δικαστηρίου που έχει και ενόρκους, οι οποίοι ένορκοι, να σας θυμίσω, είναι εκεί στο δικαστήριο ακριβώς για να εκπροσωπήσουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Οι ένορκοι είναι πολίτες, απλοί, λαϊκοί που τους λέμε, που καλούνται με κλήρωση να πάρουν στα χέρια τους την τύχη ενός ανθρώπου και μαζί με τους τακτικούς δικαστές να διαμορφώσουν την απόφαση του δικαστηρίου. Άρα λοιπόν, θεωρητικά τουλάχιστον, οι ένορκοι εκπροσωπούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Σας θυμίζω ότι στην απόφαση αποφυλάκησης του Κορκονέα ήταν στους ενόρκους που έπεσε το βάρος για την αποφυλάκηση. Οι ένορκοι, δηλαδή ο λαός, ψήφισε να βγει ο Κορκονέας από τη φυλακή. Αν ακούσατε εκείνη την φοβερή συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο The Press Project, θα είδατε για το ποιες μεθοδεύσεις έγιναν για να μην ενημερωθούν ποτέ οι ένορκοι για το σύνολο της υπόθεσης και για το τι έχει προηγηθεί και για το ποια είναι η δικογραφία και για το τι ακριβώς έκανε ο Κορκονέας, που όλο τυχαίως είχε πάλι στην πρώτη τουλάχιστον φάση δικηγόρο τον Κούγια. Όμως θα μπορούσες να χρεώσεις, ενώ η απόφαση είναι επίσης ενάντια, είναι επίσης προσβλητική για το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το να βγει ο Κορκονέας από τη φυλακή, θα μπορούσες εκεί, έγινε μεθοδευμένη προσπάθεια να χρεωθεί στους εκπροσώπους της κοινωνίας στην σύνθεση της έδρας. Κλείνω την παρένθεση για τον Κορκονέα. They are bad, they are nice, but they're all too good for you. You don't deserve all the things I have. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν, με βάση όλες τις προκλήσεις, με βάση όλο το ιστορικό, με βάση τη στάση της κυβέρνησης, με βάση τη στάση της κυρίας Μενδώνη, με βάση τη στάση της αστυνομίας που δεν πήγε να ελέγξει τα στοιχεία που ήταν ενδεχομένως διαθέσιμα, με βάση την καταδικαστική απόφαση, με βάση την απόφαση να πάει στο σπίτι του, με βάση τη στάση που είχε ο δικηγόρος του έναντι όλων αυτών που σας περιέγραψα, μπορεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα να ανατρέψει την απόφαση του δικαστηρίου? Φτάνει? Είναι επαρκές? Και αν θέλετε, στο τέλος πρέπει? Δηλαδή, επειδή όλοι διαφωνούμε με την αποφυλάκηση του Λιγνάδη, για όλο αυτό το σκεπτικό, επειδή διαφωνούμε, είναι ικανός λόγος να τον ξαναπάει, να πάει αύριο το πρωί κάποιος να τον πάρει από το σπίτι του και να τον πάει στη φυλακή για να δικαιωθούμε όλοι? Λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω, αλλά η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι ικανό, δεν είναι επαρκές. Δεν είναι επαρκής ως λόγος το ότι όλοι μας, εγώ σου λέω όλοι, η πλειονότητα της, πες ότι κάναμε ένα γκάλο, πρε παιδί μου, όλοι διαφωνούμε με την αποφυλάκηση του Λιγνάδη, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει. Και θα σας στενοχωρήσω ακόμα περισσότερο λέγοντάς σας ότι μάλλον δεν πρέπει και να γίνει, αφού η δικαιοσύνη αποφάσισε έτσι. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν αύριο είμαστε όλοι, χωρίς να έχει υπάρξει το ίδιο υπόβαθρο, αλλά αν το ανοίξεις μία φορά αυτό το πορτάκι, αύριο μπορεί να συμφωνώ και εγώ που σου μιλώ, ότι ρε παιδί μου, να την κρεμάσουμε τη μάνα στην Πάτρα που σκότωσε τα παιδιά της, και άρα θα πρέπει κάποιος να πάει να την πάρει από τον κύριο και να την πάει να την κρεμάσει. Με τόσο απλό τρόπο. Ναι, δεν είναι ακριβώς ίδιες οι υποθέσεις. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Λιγνάδης δια του δικηγόρου του έχει τη δυνατότητα να προκαλεί, να συνεχίσει να προκαλεί. Έχει τη δυνατότητα να δίνει συνεντεύξεις στο Δημήτρη Δανίκα, στο πρώτο θέμα. Και εκεί θα μπορούσες να δεις αν υπάρχει ανοχή της κοινωνίας σε έναν άνθρωπο που ξανά του δίνεται, ξανά η ευκαιρία του Κούγια, δηλαδή του Λιγνάδη μέσω του Κούγια, να μας ξαναπεί για τους επαγγελματίες ομοφιλόφιλους. Να μας ξαναπεί για τους εξόλεις και προόλεις ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και κατηγόρησαν τον καλό και άξιο σκηνοθέτη. Να μας ξαναπεί, μην τα επαναλάβω, μπείτε να τη διαβάσετε τη συνέντευξη. Και εκεί θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε εάν η κοινωνία αποδέχεται αυτού του είδους τη δημοσιογραφία. Υπάρχει ένα κοινό περί δημοσιογραφίας αίσθημα για το αν αυτό έχει ο δικηγόρος των θυμάτων την δυνατότητα να βγει και να δώσει συνεντεύξεις στο πρώτο θέμα. Γιατί ο Δανίκας επιλέγει τον Κούγια και όχι τον δικηγόρο των θυμάτων του Λιγνάδη για να δώσει συνέντευξη? Αυτή είναι η πρόκληση, η διαρκής πρόκληση που έχουμε δεχτεί ως κοινωνία και συνεχίζουμε να την δεχόμαστε στην υπόθεση Λιγνάδη. Αλλά θα επιμείνω ότι παρόλα αυτά δεν είναι αρκετή η πρόκληση, ο θυμός μας, η οργή μας, η απαξία μας για την απόφαση δεν είναι αρκετή για να τον πάρει το Λιγνάδη και να τον ξαναπάει στη φυλακή. Τι θα μπορούσε να είναι αρκετό? Και εδώ αρχίζει από ένα σημείο και μετά να αποδεικνύεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, το τεράστιο φάουλ της κυρίας Σακελαροπούλου. Ανοίξτε μια παρένθεση εδώ. Διαβάζω σε κάποια, προσπάθησα να διαβάσω όσο γίνεται περισσότερο για αυτή την υπόθεση για να έρθω σήμερα εδώ μπροστά σας. Διαβάζω για παράδειγμα σε ένα δημοσίευμα, δεν έχει υπογραφή, είναι από το newsroom, το AI Ειδήσεις, είναι ένα site, το οποίο έχει αξιόλογα κείμενα και αναφέρεται, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, σε τοποθετήσεις, σε κείμενα, των θεμελιωτών του ελληνικού συνταγματισμού, του Αλέξανδρου Σβόλου και του Αριστόβουλου Μάνεση, από τις κορυφές των νομικών που έχει βγάλει αυτή η χώρα, που έχουν γράψει πράγματα, έχουν αφήσει παρακαταθήκες για την σύνδεση, για το τεράστιο ζήτημα της σύνδεσης των δικαστικών αποφάσεων με το δημόσιο αίσθημα. Αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το δημόσιο αίσθημα όπως διατυπώνεται στα γραπτά τους και του Αλέξανδρου Σβόλου και του Αριστόβουλου Μάνεση. Δεν λέει συγκεκριμένα πράγματα στο δημοσίευμα και έψαξα, σας ομολογώ, αλλά θέλει ειδικές εξουδοτήσεις για να μπει σε νομικά κείμενα. Υπάρχει μια επιφύλαξη στο δημοσίευμα ότι θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι μια συζήτηση που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και που με βάση τις παρακαταθήκες εκείνων μπορεί να αποδειχτεί η ανάγκη ταύτισης, ότι και εκείνοι δηλαδή έχουν μιλήσει για την ανάγκη ταύτισης του δημοσίου αισθήματος με τις δικαστικές αποφάσεις. Και στην Πισπυρίγκου και στις μάγισσες στο Μεσαίωνα και στο Ιράν. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό και σηκώνει πολλές προσεγγίσεις. Κλείνω την παρένθεση όμως. Για να έρθω στην Κατερίνα Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την με 168 ψήφους εκλεγμένη πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πρώην δικαστικό, πρώην ανώτατη δικαστικό πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ίσως να γνωρίζετε, εκείνη σίγουρα το γνώριζε και εσείς είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, ότι για όλα αυτά που συζητάμε, την ώρα που εκφωνείται η ομιλία στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και αφού ο άνθρωπος με την παντόφλα έχει βάλει πια το σμόκινγκ του και έχει παίξει η ορχήστρα και είμαστε σε ένα χαρούμενο κλίμα τυπικό με την απόδοση τιμών στη δημοκρατία μας βεβαίως, στην οποία όλοι ομνύουμε, την ώρα που γίνεται η ομιλία αυτή η επίμαχη που σας διάβασα τη συγκεκριμένη παράγραφο, η εισαγγελία εφετών έχει ήδη, η δικαιοσύνη δηλαδή, έχει ήδη παρέμβει θεωρώντας ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στην ιστορία Λιγνάδη. Με βάση τα νομικά κείμενα, με βάση τους νόμους του συντάγματος, πώς το λέει η κυρία Σακελαροπούλου, όχι με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, η εισαγγελία εφετών, θεσμός, βαθμίδα της δικαιοσύνης, έχει ήδη παρέμβει, έχει ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης αυτής, ειδικά για την μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες ο Λιγνάδης κρίθηκε αθώος, γιατί θεωρεί ότι τα στοιχεία ήταν τέτοια που δεν έπρεπε να αθωωθεί, ακόμα και τα στοιχεία που συνελέγησαν μετά τον 1,5 μήνα που έμεινε στα χέρια των οικείων του Λιγνάδη ο υπολογιστής και όλα τα ηλεκτρονικά του μέσα. Ακόμα και με αυτά τα στοιχεία η εισαγγελία εφετών κρίνει ότι πρέπει να ξαναδικαστεί σε αυτή την ιστορία, για την υπόθεση που αθωώθηκε και βεβαίως για το μείζον ζήτημα του αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να του δοθεί η αναστολή ποινής μέχρι το εφετείο και να είναι σήμερα στο σπίτι του. Και πάνω εκεί που έχεις μια δικαστική απόφαση, ένα κοινό περί δικαίου αίσθημα το οποίο είναι αντίθετο και μια άλλη παρέμβαση της δικαιοσύνης προς την κατεύθυνση του κοινού περί δικαίου αισθήματος, ελπίζω να είστε ακόμα μαζί μου σε αυτό το συλλογισμό, έρχεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ανώτατη πολιτιακή, η εκπρόσωπος του ανώτατου πολιτιακού θεσμού αυτού του τόπου, να πει ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν βγαίνουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν βγαίνουν με βάση τον λαϊκισμό. Δεν βγαίνουν με παρεμβάσεις στην δικαιοσύνη. Ότι οι θεσμοί, οι εξουσίες είναι διακριτές σε αυτήν εδώ την χώρα. Θέλω να σας το ξαναδιαβάσω εκείνο το κομμάτι το συγκεκριμένο. Οι δικαστές απολαμβάνουν τις εγγυήσεις του λειτουργήματός τους και οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι, διαφυλάσσοντας το κύρος και την αποστολή τους. Για μισό λεπτό, η δικαστής που πήρε την απόφαση εισαγγελέας εφετών να ξανανοίξει την υπόθεση αυτή και να αμφισβητήσει του πρωτόδικου δικαστηρίου την κρίση, είναι, κυρία Σακελαροπούλου, λειτουργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα? Μήπως υποκύπτει στον λαϊκισμό? Μήπως έχει μπει σε αυτές τις νέες κανονικότητες που δημιουργούν φυγόκεντρες τάσεις? Μήπως έχει ριζώσει ο λαϊκισμός και στις αντιφάσεις και στις ανισότητες και ξαφνικά αμφισβητούνται ανοιχτά οι βασικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων είναι και η διάκριση των εξουσιών? Θέλετε να πείτε δηλαδή ως πρόεδρος της δημοκρατίας ότι ενώ το πρωτόδικο δικαστήριο, το ορκωτό δικαστήριο, έκανε καλά τη δουλειά του χωρίς να λαμβάνει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αφού δεν πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, η εισαγγελέας εφετών μετά που ανατρέπει την απόφαση αυτή δεν έκανε καλά τη δουλειά της? Είναι αυτό ή δεν είναι παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης? Και μάλιστα όχι από κάποιον τυχαίο, όχι από μένα που λέω ότι δεν μ' αρέσει, δεν μου γουστάρει η απόφαση για το Λιγνάδι. Είναι από εσάς που είστε η ανώτατη πολιτιακή εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή. Είναι και μάλιστα πρώην ανώτατη δικαστικός και μάλιστα με ευρύτατη πλειοψηφία εκλεγμένη στη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ή δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Πρέπει να θεωρήσω ότι η εισαγγελέας εφετών δεν κάνει καλά τη δουλειά της, επειδή τώρα σε εσάς δεν αρέσει η δεύτερη απόφαση, όπως εμένα δεν μ' αρέσει η πρώτη, και επικαλούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Που είπαμε, το βάλαμε στην άκρη και το βάζω όσο μπορώ πιο δίκαια στην κρίση μου και λέω ότι ναι, μάλλον δεν είναι αρκετό για να ξαναπάει τον Λιγνάδη στη φυλακή. Εσείς όμως, για σας είναι αρκετό ως επιχείρημα για το λάθος της εισαγγελέως εφετών που ξανανοίγει την υπόθεση? Είναι ή δεν είναι αυτό παρέμβαση στη δικαιοσύνη, κυρία Σακελαροπούλου? Ο λαϊκισμός υπονομεύει τη διάκριση των εξουσιών και την ισορροπία του πολιτεύματος. Είναι ευθεία παρέμβαση, είναι ευθεία κατηγορία για την εισαγγελέα εφετών? Έχει υποκύψει στα κελεύσματα του λαϊκισμού η εισαγγελέα εφετών? Εσείς υποστηρίζετε την διάκριση των εξουσιών και την ισορροπία του πολιτεύματος? Γιατί δεν την αφήνετε τώρα να κάνει τη δουλειά της? Πώς θα κάνει τη δουλειά της μια εισαγγελέα εφετών που ακούει την πρόεδρο της Δημοκρατίας στην γιορτή της Δημοκρατίας να λέει ότι ενδεχομένως το να ξαναβάλουμε υπό αίρεση την αποφυλάκηση του Λιγνάδη μπορεί να είναι και λαϊκισμός στο κάτω-κάτω? Και εν πάση περιπτώσει, για να μην κρύβομαι μεταξύ μας, εκείνο το κοινό περί δικαίου αίσθημα το έχετε ήδη προκαλέσει μπόλικες φορές στη διάρκεια της θητείας σας. Είτε ήταν η φωτογράφηση μπροστά στο φράχτη, στον Εύρο, είτε ήταν η ακύρωση της βράβευσης του Ιάσονα Αποστολόπουλου, του διασώστη, επειδή δεν γούσταρε του Μπογδάνου και κατάφερε να αλλάξει τα πράγματα, είτε είναι σε διάφορα σημεία που έχετε βρεθεί, ακόμα και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Στην ίδια ομιλία, τώρα δεν προλαβαίνω, φύγαμε, είναι άλλο κομμάτι της Ουκρανίας. Εχθές σας είπα κάποια πράγματα. Δεν είναι ώρα για συμψηφισμούς και εκλογικεύσεις, μας είπε για την Ουκρανία. Και ότι ήταν η σωστή η στάση να δώσουμε 300 εκατομμύρια οπλισμό στην Ουκρανία και στο τέλος να μας κατηγορεί κιόλας και να μας απειλεί με κυρώσεις. Ας το μην το ανοίξουμε κι αυτό. Η ταύτισή σας με ένα συγκεκριμένο πολιτικό στρατόπεδο αυτή τη στιγμή που μοιάζει να του χρωστάτε χάρη είναι τουλάχιστον προκλητική και μάλλον δεν συνάδει με τον θεσμό που υπηρετείτε. Εάν αυτό που λέω εγώ είναι λαϊκισμός, θα μπορούσαμε να την ξανακάνουμε από την αρχή την κουβέντα. Και μία τελευταία σημείωση. Εσείς όλοι που ψηφίσατε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινάλ και τον ΣΥΡΙΖΑ, είστε σήμερα χαρούμενοι, διαβάζω τις παρεμβάσεις του κυρίου Φίλη, του Νίκου του Φίλη, του πρώην Υπουργού Παιδείας, που δείχνει να ξεχνά ότι και ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε για την ανάδειξη της κυρίας Αγγελαροπούλου στη θέση αυτή. Μπόλικα τα ερωτήματα. Εγώ θα κλείσω για σήμερα εδώ. Δεν προλάβα να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, μου βάζει πολλά τέτοια θέματα. Με αυτό ακριβώς το ζήτημα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Προφανώς η κουβέντα συνεχίζεται και δεσμεύομαι αύριο, Αντώνη. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. Να προσέχετε. Γεια χαρά. We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Unbeaten grace from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Down. My final down. Right through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. Then I put me out to cover. Silently I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bridge from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final. My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating grace from down to down. Where are you now?